إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، evet, dersimizin konusu ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sahih sünnete göre İslam fıkhı. Taharet babından başlayarak namaza yetişmiştik ve bugün inşallah yine namazdan olmak şartıyla taharetten bahsedeceğiz inşallah. Evet, diyor ki saniyen şurut sıhhati salat. İkincisi diyor namazın sıhhat şartları. Sıhhat şartları. Buradaki sıhhat şartları biliyorsunuz. Yani geçen hafta anlattığımız ile bugün aynı konular hemen hemen. Diyor ki birincisi at-tahar. Namazın sıhhat şartlarının birincisi taharet. Ve taharetle ilgili Maide suresinin 6. ayeti zikrediyor. Diyor ki ya eyyühellezine amenu اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ. Maide suresinin 6. ayeti. Burada ya eyyühellezine amenu, tabi dikkat ediyorsanız namaz konusunda yani Allah Celle Celaluhu emir ve yasakları genelde Müslümanlar içindir. Ey iman edenler için. Kafirler için söz konusu değildir. Kişi kelime-i şehadeti getirdikten sonra bu hitapla tek kelimeyle bu hitapla karşı karşıya geliyor. Ey iman edenler. Ey iman edenler, اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ. Ey namaz kılmak için, tamam mı? Veyahut da namaza kalkmak istediğiniz zaman ilk yapmanız şey nedir? فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Ve dikkat ediyorsanız ayet-i kerimede yüzden başlıyor. Ellerden değil. Oysa ki tatbikatta Müslüman abdest almaya başladığı zaman nereden başlıyor? Ellerden. Ve ellerden önce ne var? Niyet, bir de besmele. Biliyorsunuz besmele konusunda alimler ihtilafa düşmüşler. Yani cumhurun görüşüne göre sünnet-i müekkededir. Tamam mı? Ama sahih görüşe göre besmele vaciptir. Yani besmeleyi getirmeyen bir kişi abdesti sahih olmakla beraber bir vacibi terk ettiği için günahkar olmuş oluyor. Yani günahkar olmakla beraber abdesti sahihtir. Tamam mı? Ve o abdest ile, ey besmelesiz abdest ile namaz kıldığı zaman namazı sahihtir. Ve alimler demişler ki bu ihtilaf müteber ihtilaftır. Ve dikkat ediyorsanız acizane devamlı değindiğim zaman Müslümanlar arasındaki müteber ihtilaflarda Müslümanların birbirleriyle kesinlikle çatışmamaları gerekiyor. Veyahut da birbirlerine karşı kutuplaşmamaları gerekiyor. Yani bazı grupların yaptıkları gibi. Ve burada diyor ki اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَغْسُلُوا وُجُوهَكُمْ. Ve farz İmam-ı Şafii'ye göre niyet ellerde değil, yüzü yıkamak istediği zaman getirmek istiyorlar. Daha doğrusu İmam-ı Şafii rahimahullah ve onun mezhebi niyet konusunda çok hassastırlar. Yani her yapacağı ibadeti, o ibadeti yapmakla beraber niyeti getirmesi vaciptir onlardan. Ama sahih görüşe göre ondan biraz önce olabilir, tamam mı? Veyahut da tam onunla beraber, en efdalı onunla beraber. Örneğin tekbiratül ihrama alacağı zaman İmam-ı Şafii'ye göre Allahu Ekber demekle beraber niyeti kalben kastetmesi gerekiyor. Ondan önce kast ederse onlara göre o niyet sahih değildir. Ama sahih görüşe göre niyettir. وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ. Burada اِلَى وَاِلَى الْمَرَافِقِ. El-Marafık buna mirfak deniliyor. Marafık çoğuldur, mirfak tekildir. Tamam mı? Ve buna yani biz ne diyoruz? Dirsek diyoruz. Burada bazı alimler demişler ki dirseğe kadar, bazı alimler demişler ki dirsekle beraber ve en doğrusu dirsekle beraber. Ve bu konuda İmam Ebu Hanife rahimahullah ve Ahmed bin Hanbel ve İmam-ı Şafii aynı görüşteler. Ey وأيديكم إلى المرافق أي ellerinizi dirseklerle beraber yıkayın. Elleri dirseklerle beraber yıkayın. وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ Bunu biz taharet babında görmüştük arkadaşlarla. Tabii burada şeyle ilgili olduğu için zikrediyoruz. وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ Biliyorsunuz alimler arasında ihtilaf var. Hanefilere göre yani bir avuç kadarı ortadan baş meshedilmesi gerekiyor. Şafiilere göre önden bir kıl bile meshedilse onlara göre yeterlidir. Ahmet bin Hanbel'e göre ve Malikilere göre ve diğer hadis ulemalarına göre baş bütünüyle meshedilmesi gerekiyor. Ve burada İmam Muhammed ile İmam Yusuf rahimahumullah cumhurla beraber aynen önden alınarak arkaya doğru arkadan öne getirmek şartıyla bu bir sefer sayılır. Tamam mı? Ve en doğrusu da budur. Ve ercülekum ilel ka'beyn. Burada biliyorsunuz Şiiler ile Rafiziler ile ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat arasında bu konuda ihtilaf var. Çünkü onlar Şii Rafiziler yani İthne Aşeriye denilen grup bunlar kesinlikle ayaklarını yıkamazlar abdeste. Onlar çıplak ayak üzerinde mesih yaparlar ve çorap, ayakkabı, bot üzerinde mesih de hiç görmezler. İthne Aşeriye Rafizi Şiiler çorap üzerinde, ayakkabı üzerinde kesinlikle mesih kabul etmiyorlar. Ayakları da yıkamazlar. Onlar ne yapıyorlar? Sadece çıplak ayak üzerinde mesih yapıyorlar. Ve bu ayeti onlar okudukları zaman ve erculikum diye okuyorlar. Böyle bir kıraat vardır. Yani birisi ve erculakum, diğeri de ve erculikum. Burada ehli sünnet vel cemaat ve erculakum şey yapınca, tamam mı? Ey baş ayrı bir şekilde meshedilip ondan sonra ayaklar yıkanması gerekiyor. Onlar ise başı ayakları başa atfediyorlar. Tamam mı? Yani baş meshedildiği gibi ayaklar da ne yapılıyor? Çıplak ayak meshediliyor diye şey yapıyorlar. Ve bu gibi çelişkiyi nerede öğrenebiliyoruz? Özellikle sünnette. Çünkü aleyhissalatü vesselam tatbikat açısından hiçbir zaman çıplak ayak üzerinde ayaklarını meshetmiş değildir. Aleyhissalatü vesselam çorap üzerinde mesih yapmış, normal aşık kemiklerin aşağısında olan ayakkabı üzerinde mesih yapmış, bir de aşık kemikleri aşan, yukarıya doğru aşan bot gibi üzerinde olan şeylerde ne yapmış? Mesih yapmış. Ama çıplak ayak üzerinde hiçbir zaman mesih yapmamış. Yani aleyhissalatü vesselam ayağı çıplaksa ayaklarını yıkıyordu ama ayağında çorap, bot veyahut da yani artık o zamanın deyimiyle huf deniliyor. Tamam mı? Ne'el aşık kemiklerden aşağı olan ayakkabıya deniliyor. Erhamukallah. Huf aşık kemikleri aşan yukarıya doğru aşık kemikleri aşan ayakkabıya deniliyor. Aleyhissalatü vesselam hali nasıl ise o şekilde yani. Mesela çıplak, ayakları çıplak, çorap yok, ayakkabı yok, şu yok, bu yok. Aleyhissalatü vesselam ayaklarını yıkıyordu. Ama ayağında çorap var. Taharet üzerinde giydiyse aleyhissalatü vesselam çorapları çıkarmıyor ve çorap üzerinde meshediyor. Veyahut da ayakkabı. Ve bir gün aleyhissalatü vesselam bir gazve esnasında abdest almak istediği zaman ashabtan birisi ayaklarına eğilerek ayakkabısını çıkarmak istedi. Dedi ki aleyhissalatü vesselam da'hume yani da'hume ey iki ayağı demek istiyor. Da'hum ikiden yukarı tamam mı çoğul. Da'hume ey birden yukarı birden ikiye kadar. Bire da'hu veyahut da da'ha diye şey yapılıyor. Dolayısıyla burada de ki bırak onları çünkü ben diyor onları taharet üzerinde giydim. Yani abdestli bir halde giydim. Onun için abdestsiz çoraplarını, ayakkabılarını giyen bir kişi abdest zamanı geldiği zaman meshetmek isterse meshedemez, caiz değildir. Niçin? Çünkü taharetsiz giydi. Ama taharetli giydiyse o zaman mesih yapar. Ve bazı şahıslar taharetli giymesine rağmen ve özellikle bazı şafiiler bu konuda mutaassıptırlar. Ayakkabısını veyahut da çorabını taharet yani abdestli giymesine rağmen abdest vakti geldiği zaman diyor ki ayakları yıkamak daha faziletlidir diyorlar. Doğrusu öyle değil. Doğrusu ayaklar şekli nasıl ise o şekilde yapmak en efdaldir. Çıplaksa çıplaksa yıkar. Yok, eğer çıplak değilse ayağında ne varsa o zaman en efdalın mesih yapmasıdır. Yoksa taharetli giydiyse onları çıkarıp ondan sonra ayaklarını yıkaması bu sünnete aykırıdır. Ve maalesef şiddet bazı şafiiler bu konuda yani böyle şiddetli davranarak bu gibi hareketleri yapıyorlar. Bu da doğru değildir. Evet. O zaman buradaki taharet demiştik ki raf'ül hadefi demiştik değil mi? Peki sorsak raf'ül hadef kaç çeşittir? Raf'ül hadefi sorduğumuz zaman her Fahd kardeş hem gusülden taharet bir de abdest olma. Evet. Başka var. Kim bize hatırlatacak? Raf'ül hadefi. Raf'ül hadef. Tayyip. Türkçesini raf-ül hadef yani abdestsiz ise abdest almak. Necasette taharet. O değil. Yenilemek, abdest yenilemek. Raf-ül hadef biliyorsun. Yani kişi abdestini bozduğu zaman burada nedir? Abdest alması gerekiyor. Namaz kılmak istiyorsa mutlaka abdest alması gerekiyor. Ey su varsa ama su yoksa o zaman ne yapar? O zaman teyemmüm yapar. Teyemmüm, abdest usul oluyor. Yok, eğer kişi hasta ise veyahut da kişiye su zarar veriyorsa, bütün suların çeşitleri ona zarar veriyorsa, ayaklarına veyahut da yüzüne mesela, tıbbi yönden diyor ki su sana yasak. Tamam mı? O zaman ne yapması gerekiyor? Teyemmüm yapması gerekiyor. Tamam mı? Teyemmüm yapması gerekiyor. Veyahut da su yoksa yine teyemmüm yapması gerekiyor. Veyahut da kişi yani su var yüzüne ayaklarına da su zarar vermiyor. Tamam mı? Ama kalkıp da gidip abdest alamıyor. Kimse ona yardımcı olamıyor. O zaman her ne kadar yakınında tuvalette veyahut da banyoda su varsa da o suyu kullanamadığından dolayı o zaman ikinci merhaleye teyemmüme aktarılabilir. Tamam mı? O zaman suyun varlığında biliyorsun asıl itibariyle suyun varlığında teyemmüm yasaktır. Ancak o suyun varlığında şer'i bir özrü varsa o zaman bir sakıncası yoktur. Örneğin o su cesedine zarar veriyorsa abdest yerlerine veyahut da su var ama ona yardım edip suyla abdest alacak gücü olmadığı için o zaman teyemmüm alabilir. Bu bir. İkincisi cünüplükten dolayı gusül yapmak. Biliyorsunuz yine o şekilde aynen abdest gibi eğer bu kişi tıbbiyen doktor demişse ki senin vücuduna suyun değmesi kesinlikle sana zararlıdır. Örneğin bazı hastalıklar oluyor vücutta. Cilt hastalığı oluyor mesela. Tamam mı? Ve bu kişi eğer cünüp olduysa o zaman ne yapar? Aynen abdestin yerinde alınan teyemmüm gibi gusül abdesti içinde aynen o şekilde teyemmüm yapar. Teyemmüm nasıldı? Eli bir sefer yere vurup o bir sefer ile tamam mı? Yüzü ondan sonra iki avucu birbirine sürmektir. Aynı şekilde gusül abdesti de aynı teyemmümdür. Namaz kılmak için de aynı teyemmümdür. Ve bazı alimlere göre yine taharet babında değinmiştik. Yani teyemmümü iki sefer yapıyorlar. Bir darbe yüze, ikinci darbe parmak uçlarından dirseğe kadar her iki eli yapıyorlar. Ve bu parmak ucundan dirseklere kadar yapılan mesih, bu rivayetler, alimler demişler ki bu rivayetler sahih değildir. Ve en doğrusu İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla Ammar bin Yasir'in rivayet ettiği bu hadiste 102 avuçtur. O zaman gusül abdesti için, namaz kılmak için bu teyemmüm aynısıdır. Üçüncüsü, bir kadın hayız gördüyse ve bu hayızın bitiminde ne yapması gerekiyor? Yine gusül yapması gerekiyor. Veyahut da nifas, ey doğum yapan bir kadın, doğumdan sonra kan kesildiği an, orada yine kadın gusül yapması gerekiyor. Bunlara ne deniliyor? Hadef deniliyor. Ve bazı alimler buna diyor ki, Raf'ul hadese el asgar vel akbar. El asgar abdesttir, el akbar cünüblük veyahut da hayız veyahut da nifastır. Tamam mı? Evet. Diyor ki taharet iki kısımdır. Bir, taharetun hakikiye. İki, taharetun hukmiye. Taharet iki kısımdır diyor ki. Birincisi diyor hakiki taharet, ikincisi hukmi taharet. Fettaharetul hakikiye diyor. El murad biha taharetul thawb vel beden vel mekan. Hakiki taharet, taharet Türkçe'de biz ne diyoruz ona? Temizlik. Tamam mı? Ancak temizlik ismini vermek gerçekten eksiktir. Nasıl diyeceksiniz? Çünkü necis olmayıp kirli olan bir elbise biz ne diyoruz? Temiz değildir. Yıkandıktan sonra biz diyoruz ki nedir? Temizdir. Ve biliyorsunuz bir elbise veyahut da yer, tamam mı? Veyahut da üzerine kılınacak namaz, bu gibi şeylerin üzerinde necis olmayan bir şey olursa, örneğin bir seccadenin üzerinde toprak varsa diyoruz bu temiz değildir. Ne yapmamız gerekiyor? Sirkelememiz gerekiyor. Veyahut da mesela ellerimiz hamur var veyahut da yani necis olmayıp tahir olan bazı maddeler var, yağ var. Diyoruz ki mesela bu el temiz değildir veyahut da bu kaşık temiz değildir. Örneğin özellikle bazı şahıslar hassas olduğu zaman bir kişi bir kaşıkla yemek yediği zaman başka bir kişi onunla yemek istediği zaman diyor ki onunla yeme, o temiz değildir. Yani temiz değildir derken ey kullanılmıştır yoksa necistir demek istemiyor. Onun için Türkçe verilen bu isim ile Arapça verilen isim arasında fark var. Ha o zaman buradaki taharet demek temizdir, ey necasetten temizdir. Kirden, tozdan veyahut da daha başka tahir olan şeylerden demek değil. Ve burada elbeden yani kişinin vücudu. Namaz kılmak istediği zaman mutlak manada vücudu üzerinde necaset olmayacak. Ey haram olan bir şey olmayacak. Ve dikkat ediyorsanız biz geçmiş derslerimizde demiştik ki her necis nedir? Haramdır. Her haram necis değildir. Örneğin bir kişinin üzerinde spirto döküldü. Veyahut da alkol döküldü. Biliyorsun alkolün anası ispirtodur. Ve her alkolün içinde meyarına göre bir cüz spirto var. Tamam mı? Dolayısıyla cumhura göre bu alkollü içki veyahut da spirto necistir. Yani hükmen içmesi haram olduğu gibi hissende nedir? Hissende necistir cumhura göre. Ancak sahih görüşe göre İmam Elbani Rahimahullah ve İmam İbn Teymiye ve bu gibi alimler ve birçok hadis uleması diyorlar ki alkollü içki veyahut da spirto hükmen haramdır, ey içilmesi haramdır ancak onu kullanmak haram değildir. Örneğin bazı kolonyalar biliyorsunuz kolonyada çok fazla spirto var. Yani bazı kolonyalar belki %75 spirtodur. Ve biliyorsunuz alkollü şey yani spirto 50'yi geçtikten sonra tamam mı? Onu kullanmak diyorlar ki kesinlikle haramdır. Ve sahih görüşe göre hükmen haramdır ama necis değildir. Sahih görüşe göre. Senin üzerine spirto döküldüyse onu yıkamadan namaz kılabilirsin. Veyahut da kolonyayı kullandığın zaman yıkamadan ne yapabilirsin? Namaz kılabilirsin. Ancak onu içemezsin. %75 spirto mesela o kolonya içildiği zaman aklı dengeyi götürüyorsa yani sarhoşluk yapıyorsa o zaman haramdır. Çünkü bu konuda kaide neydi? Her sarhoşluk eden şey azı da çoğu da nedir? Haramdır. Haramdır. Tamam mı? Dolayısıyla mesela sigara haramdır. Sarhoşluk etmiyor ama neden haram kılınmıştır? Sarhoşluk ettiğinden dolayı değil, vücuda zarar olduğundan dolayı demişler ki haşiş yani Türkçe'de ne diyor? Esrar, bazı haplar, bu gibi muhaddaratlar, uyuşturucu şeyler. Bunlar yani hükmen haramdır ama hissen haram değildir. Yani necis değildir. Mesela Sigara paketi cebinde olduğu zaman onunla namaz kılarsan bir sakıncası yoktur ama onu içtiğin zaman haramdır. Örneğin altın. Gittin mesela bir altıncıdan altın aldın, cebine koydun, eve götüreceksin mesela. Ve o an için namaz vakti geldi, camiye gittin, namaz kıldın. Altının cebinde olmakla beraber namaz kılabilirsin. Ama onu kullanmak, erkekler için onu kullanmak nedir? Haramdır. O zaman altın haramdır hükmen ama hissen necis değildir. Sigara haramdır hükmen ama hissen necis değildir. Ve bütün uyuşturucular böyle. Uyuşturucular hepsi hükmen haramdır ama hissen necis değildir. Dolayısıyla bu gibi şeylerde, ay hakiki buradaki bedende veyahut da elbise veyahut da üzerine namaz kılacağımız yer, burada gerçek necasetten, ay affedersiniz boktan veyahut da çişten temiz olması. Tamam mı? Veyahut da akan kandan temiz olması. Ve bazı alimler bu kan insanın kanı bile çok fazla aktığı zaman onu necis olarak görüyorlar. Sahih görüşe göre insanın kendi kanı necis değildir. Ve bundan önceki dersimizde Hanefilerle Şafiler arasındaki ihtilafı ben ortaya koymuştum. O zaman namaz kılmak isteyen bir kişi vücudu tamamen necasetten temiz olması gerekiyor. Üzerinde olan elbise cinsinden çorap olsun, ayakkabı olsun, şimak olsun, takka olsun, bu gibi şeyler hepsi necasetten tahir olması gerekiyor. Aynı şekilde üzerinde namaz kılacağı şey tahir olması gerekiyor. Tamam mı? Buna ne diyorlar alimler? Buna diyorlar ki at-taharatul hakikiye. Tamam mı? Buradaki ey at-taharatul hakikiye, ey beden, ondan sonra elbise, ondan sonra üzerine namaz kılacağı şey necasetten temiz olması gerekiyor. Bu meseleyi hiç unutmayınız arkadaşlar. Özellikle Şafiiler bu konuda mutaassıptırlar. Bu ispirto konusunda sahih görüşe göre alkol hissen necis değildir, hükmen haramdır. Hocam, tamam mı? Buradaki delilleri ne? Biz bunların delillerini biz kimin? Cumhur'un yani bunun hissen de haram olduğunu, necis olduğunu iddia ediyorlar Cumhur. İşte bu genelde hani alkollü içki evet, haramdır. Ayetler ve hadisler biliyorsunuz mesela Aleviler denilen Alevi denilen insanlar mesela içki onlarda mukaddestir. Hükmen bile onlarda haram değildir. Niçin diyorlar ki? Çünkü alkollü içki Kur'an-ı Kerim'de haramdır diye zikredilmemiştir. Ama Aleyhisselatü Vesselam diyor ki feştenibu. Tamam mı? Buradaki feştenibu biliyorsunuz aynen tıpkı saç sakalı Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hammiru ve saffiru ve tecennebus sevat. Ey siyahlıktan, siyah boyadan, siyah sabgadan, tamam mı? Veyahut da siyah şeyden ne yapınız? Kaçınınız. Ey sarılaştırınız, kırmızılaştırınız ama tecennebu. Buradaki feştenibu diyorlar ki bu yani haram olduğuna dair delil değildir. Ancak Ehl-i Sünnet vel Cemaat bu ayete dayanarak diyorlar ki haramdır. O zaman hükmen haram ise hissen de haramdır diye hükmediyorlar. Ama doğrusu öyle değil. Ve biz bunu bir taharet babında çok güzel bir şekilde anlatmıştık. Mesela internet üzerinde bu konuya girmek isterse oradan çok daha geniş bir şekilde şey yapar. Burada fataharatu thawb, thawbun yani elbisenin temiz olması şarttır veyahut da vaciptir demesinin ayeti Kur'an-ı Kerim'den ayet ve thiyabeke fatahhir ayetidir. Bu hangi sürededir? Müddessir suresinde. Ve buradaki biliyorsunuz bu ayette bazı alimler tevhid özellikle tevhid uleması ve thiyabeke fatahhir ayeti kerimeyi ey necasetten ve burada daha başka şirkten de temizlendir diye. Ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem fi hadis Esma bint Ebi Bekir. Burada ve thiyabeke fatahhir ey elbiselerini temiz tut. Buradaki temiz tut ey necasetten temiz tut. Namaz kılmak istediğin zaman elbise necasetten temiz olması gerekiyor. Ve bazı şahıslar biliyorsunuz geçmişte ve şu anda bazı yerlerde özellikle burada Suudi Arabistan'da abayı giydikleri zaman elbise ayakkabıların altından inerek yerde sürünüyor. Tamam mı? Veyahut da bazı gençler İspanyol paça giyip de ayakkabının üzerinde inen pantolonlar. Hani İspanyol olmasa sıkı olduğu için ne kadar uzun olursa ayakkabının aşağısı inmiyor değil mi? Ama ayakkabıyı çıkardığı zaman ayakların altına giriyor. Ama ayakkabı giydiği zaman ama İspanyol dedikleri şu böyle eskiden bir moda vardı şöyle böyle. 1970 yılında meşhur. Yani aşağıdan geniş yukarıdan dar. Evet. Bu o İspanyol paça mesela uzun böyle bazı gençler var. Bakıyorsun ki yerde sürünüyor. Bu kadının abası veyahut da fistanı veyahut da bu gibi gençlerin elhamdülillah bu gibi gençlerin giymiş oldukları bu gibi uzun pantolon veyahut da cübbe veyahut da fistan necis yerden geçtiği zaman o necis yerden geçti ondan sonra tahir toprak üzerinde sürünürken o temiz toprak o necis olan şeyi oradan süründükten sonra bu nedir? Onun temizleyicisidir. Çünkü biliyorsunuz taharet babında yine görmüştük. Biz demiştik ki temizleyici olan şeyler nedir? Su ve topraktır. Öyle değil mi? Ve örnek vermiştik. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir köpek birinizin kabından içerse veyahut da yemek yerse yani diliyle ne yapacaksınız? İlk önce bir sefer toprakla ondan sonra 6 defa suyla. Demek ki toprak ve bunları tahlil bir tane Almanyalı bir doktor bunu tahlil yaptı. Neden yani toprak? Niçin yani hani madem ki bu su. Neden, nasıl su bunu temizlemiyor da toprak temizliyor? Su ile yıkadıktan sonra mesela köpeğin yaladığı bir tabağı su ile tertemiz sabunla deterjanla artık neyse her şeyle yıkıyorlar. Ondan sonra bunu merceklerden geçirdikten sonra bakıyor ki o eser daha hala duruyor. Her ne kadar böyle temiz, parlak gözüküyorsa da asıl itibariyle o köpeğin dilinde olan o mikroplar hala o tabakta duruyor. Ondan sonra ne yapıyorlar? Toprakla bu sefer ilk önce toprakla yapıyorlar. Yıkadıktan sonra toprağı da yıkadıktan sonra bakıyorlar ki o eser tamamen kaybolmuş gitmiş. Onun için toprak, temiz toprak belli bir necasetten sonra o elbise üzerinden gittikten sonra o tahir oluyor. Onun için Ümmü Seleme radıyallahu teala anha aleyhissalatü vesselam demişti ki ayakların aşık kemiklerden aşağı inen elbise veyahut da pantolon veyahut da pijama veyahut da cübbe veyahut da fistan sahibi nedir? Cehennemliktir. Ümmü Seleme diyor peki ya Resulullah ya kadınlar? Kadınlar ne yapması gerekiyor? Yani hani o zaman eğer sahibi cehennemlikse o zaman ayaklarının açılması gerekiyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam bir karış indirmesi gerekiyor. Peki diyor ki ya Resulullah bir karış indirdiği zaman yürüdüğü zaman ayaklar gözükecek. Çünkü o zaman çorap giymiyorlardı. Tamam mı? Çoklarının ayakkabıları da yoktu daha doğrusu. Hani yürüdüğü zaman ayaklar gözükecek o zaman bir zira indirecek. Ve bir zira açmayacak. Tabii bir zira indiği zaman. Peki o zaman necis olan yerlerde diyor ki o zaman ondan sonraki yer o necis olan şeyi ne yapıyor? Temizliyor. Evet. Yani toprağa sürülesin. Tabii. Evet. Ondan sonra diyor ki fi hadis Esma bint Ebu Bekir radıyallahu teala anha İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla diyor ki إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيض. تمام؟ bir kadın أمنا سلمة رضي الله تعالى عنها أم أسماء أسماء بنت أبي بكر. biliyorsunuz أسماء بنت أبي بكر عائشة رضي الله تعالى عنها ablasıdır. demek ki أسماء رضي الله تعالى عنها onun kız kardeşi olduğu için oraya gidiyordu ve bir gün onun orada olduğu bir anda bir kadın geliyor ve Aleyhisselatü Vesselam'a bu soruyu soruyor. Diyor ki bir kadın diyor hayızdan sonra elbisesi hayız kanıyla bulaştı. Bu kadın bu hayız kanına bulaşan bu elbiseyi nasıl ne yapması gerekiyor? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Hüttihi thumma krusihi thumma rushihi thumma sallayfi. Hüttihi burada yani frukihi. Tamam mı? Biliyorsunuz bir kadınlar eskiden, şimdiki değil, eskiden ne yapıyorlar elbiseyi? Gerçi şu ana kadar bazı yörelerde mesela çamaşır makinesi olmayan bazı insanlar yine hala şu ana kadar yani elle yıkanıyordu. Yani ben köylü olduğum için yani yakın bir döneme kadar bizim annelerimiz, nenelerimiz bunlar hepsi elle yıkıyorlar çamaşır makinesi diye. Yani kimse hayallayamıyordu. Şimdi elhamdülillah yani şu anda belki en fakir insan bile çamaşır makinesi var. Ne yapıyor? Şimdi kan olduğu zaman biliyorsun burada kan ne yapıyor? İlk önce ıslatıyor ve bu kanı eğer kurumuşsa ilk önce kuruyken o çok olan kanın rengini böyle birbirine vuruyor. O kanın rengi gittikten sonra ondan sonra diyor ki akrusiyi ondan üstüne su dök ondan sonra birbirine vur böyle iki elle. Tamam mı? Ovala. Birbirine vurduktan sonra ovala ondan sonra bol bol su ver. Orada her ne kadar orada azıcık bir iz kaldıysa da o şeyden temiz olmuş. Nasıl temiz olduğunu anlayacağız. Eğer o kanın kokusu yoksa. Ve hatırlıyorsanız biz taharet babında demiştik ki hayız ve nifasın, nifas kanın şeyi neydi? Kokusu. Çok koyu. Kokusu. Çok ehsen. Evet. Evet demiştik ki kalınt, siyahımsı ve pis bir kokuya sahip. Tamam mı? O zaman o kadın, tabii o zaman su kıtlığı olduğu için su pek fazla su harcayamıyorlardı. Yani az bir suyla demek ki bu işleri yapıyorlardı. O zaman bu kanı yıkadıktan sonra koku gitti. Esas kanın o koyu renginin şeyi de gitti ama hafifçe bir iz kaldı. O hafif kalan izin kendisi necis değildir. Bu zamanlarda belki giderilebilir. O zaman demek ki bu aletler yoktu. Örneğin deterjan şudur budur falan. Eskiden bu gibi şeyleri sidir yapraklarıyla yıkıyorlardı. Bu sidir yaprağı çok etkiliymiş. Bu gibi şeyleri götürüyormuş. Evet. Bu da İmam Bukhari ile ve İmam Müslim ne yapıyor burada? Bu hadisi gösteriyor. O zaman burada anlaşılıyor ki elbisede necaset olursa ister hayız kanı veyahut da nifas kanı veyahut da çiş veyahut da dışkı denilen yani erkeğin dışkısı veyahut da hayvanların eti yenmeyen hayvanların dışkısı. Dikkat ediyorsanız demiştik ki taharet babında eti yenen hayvanların dışkısı ve çişi nedir? Tahir. Necis değildir, tahirdir. Ve Allah Resulü Aleyhisselam zamanında bazı şahıslar onlarda bir hastalık olmuştu. Aleyhisselatü Vesselam'e bu hastalığı nasıl gidereceklerini soruyorlar. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam filan yere gideceksiniz. Orada bir çoban var. Onun yanında develer var. Oraya gidin. Tamam mı? Bu develerin çişlerinden ve sütlerinden içiniz Allah'ın izniyle bu hastalık gidecek. Ve hakikaten de gittiler. Onun için eğer devenin çişi haram olmuş olsaydı aleyhissalatü vesselam bu çişi ilaç olarak onlara kesinlikle tavsiye etmezdi. Çünkü bil ittifak haram olan bir şeyle tedavi olmak kesinlikle haramdır. Tamam mı? Ama taharatul beden diyor ki bedende vücut üzerinde olan şey ise diyor اِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَ فَدَعِ الصَّلَةِ. Burada elbeden hükmen biliyorsunuz yani hissen değil. Çünkü cünüp olan kişi hayız veyahut da nifaslı olan bir kişi necaseti nedir? Hükmidir, hissi değildir. Tıpkı müşriklerin necaseti gibi. İnneme eş neces. Şüphesiz ki veyahut da muhakkak ki müşrikler necistir. Müşrikler necistir derken ey hükmen necistir. Hissen değil. Yani müşriğin elinde necaset yoksa onun eliyle musafaha yaptığın zaman senin elin necis olmuyor. Tamam mı? Veyahut da ayağı veyahut da elini yüzüne vurursa mesela sürersen o nedir? Necis değildir. Dolayısıyla müşrikler hükmen necistirler. Yani hissen değil. Burada hayızlı olan bir kadın veyahut da cünüp olan bir erkek veyahut da bir kadın hükmen necistirler. Yani hissen değil. Örneğin hayızlı olan bir kadın normal olarak yemek yapabilir. Çocuklarıyla, kocasıyla, elleriyle yemek yiyebilir. Ve Ummena Aişe radıyallahu teala anha diyor ki, ben diyor hayızlı olduğum günlerde diyor, yemek, su içtiğim zaman veyahut da bir yemek istediğim zaman yemek aleyhissalatü vesselam onu ona veriyordu. Aynen içtiğim yerden diyor ağzını oraya koyarak içiyordu veyahut da yiyordu. Tamam mı? Eğer necis olsaydı, hükmen necis olsaydı aleyhissalatü vesselam bunu yapmazdı. Ha o zaman hayızlı kadınlar veyahut da cünub olan erkek ve kadınlar hissen necis değildir, hükmen necistirler. Onun için diyor ki aleyhissalatü vesselam yine İmam Bukhari ile İmam Müslim'in rivayet ettikleri hadislerde اِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَ فَدَعِ الصَّلَةِ Hayız kanı gördüğün zaman namazı bırak. Niçin? Çünkü hükmen bu kadın hükmen ne olmuş olur? Necis olmuş olur. Dikkat ediniz hissen değil. Ama bu kadında hissen olan şey nedir? Kandır. Evet. Ve ize etberet ve hayız kanı bittikten sonra fagsili anki dem ve sallayı. Tamam mı? Diyor ki kan bittikten sonra tamam mı? Yani kesildikten sonra kanı tertemiz bir şekilde yıka. Ondan sonra usul abdesti al. Ondan sonra namazını kılabilirsin. Dolayısıyla buradaki bedendeki taharetsizlik yani hissen değil hükmen, hükmendir. Ve kavlu sallallahu aleyhi ve sellem Dar-Kutni'nin rivayet ettiği hadiste ve İmam Elbani diyor ki bu hadis sahihtir. Tenezzehu minel baul fe inne âmmet azâbil kabr minhu diyor. Çişten dolayı kendinizi titiz bir şekilde temiz tutun. Zira diyor kabrin azabın çoğu çiştendir. Peki bu nasıl oluyor çişten? Bazı şahıslar, özellikle bazı şahıslarda hastalık varsa veyahut da hastalık değil de dikkat et, yani fazla titiz değildir. Yani oturup bazıları ayakta çiş yapıyor, bazıları oturarak. Mesela oturarak çişini yaptığı zaman tam çiş kesilmeden ve önünü yıkamadan kalkıp da kilotunu giyerse orada bazı damla yani dekerin içinde damla kalıp da kilota damlarsa veyahut da değerse o zaman o kilot ne olmuş olur? Necis olmuş olur. Ve bu kilotla tabii ki ne yapar? Gider namaz kılar. Yani abdest alıp namaz kılacak. Dolayısıyla bu gibi şeylerden genelde kabir azabı görür. Ve bir gün aleyhissalatü vesselam kabirlerin bazı kabirlerin yanından geçerken böyle ses işitti. Tabii ki bu herkes işitmez. Bazı insanlar maalesef-i şedid yani tarikata sahip olan veyahut da bağlı olan bazı insanlar diyorlar ki Evliyaullah denilen şeyhler yani tarikat şeyhleri tamam mı? Ölüleri işitir. Onun için böyle onlara inanarak bazı şahısları götürüyorlar kabirlerin yanına. İşte sözde yani kabirdeki şahısla konuşuyor ve onlara bilgi veriyor. Bu kesinlikle aslı faslı yoktur. Bu sadece Allah Celle Celaluhu'nun aleyhissalatü vesselam'a vermiş olduğu bir mucizedir. Aleyhissalatü vesselam oradan geçerken ses duydu ve aleyhissalatü vesselam dedi ki bunlar dedi neden inliyorlar biliyor musun? Dediler ki ancak Allah ve Resulü bilir. Dedi ki bunlar dedi birisi Müslümanlar arasında nemime yapıyordu. Ey dedikodu yapıyordu. Birisi de çişinden dolayı temizlenmiyordu. Ha o zaman bu çişten dolayı temizlenmek veyahut da ayakta çiş yaparken. Biliyorsunuz çiş yaptığı zaman sert bir şey üzerine çiş yaptığı zaman o ne yapıyor? Sıçrar. Geri tepiyor. Öyle değil mi? Sağa sola şuraya buraya çoraplara, pantolona, fistana değebilir. Bu adam bu kadar titiz olmazsa çiş yaparken tamam mı? Titiz olmasa ve kendini korumasa ne yapacak? Çişini yaptıktan sonra kalkıp abdest alacak. Ve böylece necis bir elbiseyle veyahut da necis bir çorapla namaz kılmış olacak. Ha o zaman namaz kılan bir kişi eğer namaz kılmak istiyorsa Ama namaz kılmak istemiyorsa o elbiseyle, o zaman bir sakıncası yoktur. Örneğin çocuk çiş yapıyor ve üzerinde çiş kalıyor. Hani ne diyorlar ona? Hani çocuğun altına hafada koyuyorlar ya. Türkçesi nedir? Bebek bezi diyor. Bebek bezi, ihsant. Bebek bezi. Ve bazen bazı erkekler prostat hastalığı var. Bebek bezi olan bezleri de kullanıyorlar. Tamam mı? Ve bu sürekli indiği zaman, dolayısıyla namazın dışında bu her ne kadar üzerinde bulunuyorsa da bunda bir sakıncası yoktur. Ama namaz kılmak istediği zaman bu gibi şeylerden temizlenmesi gerekiyor. Ve her vakitte bu gibi hastalıklara yakalanmış olan bir erkek veyahut da bir kadın, gerçi kadınlarda prostat olmaz, genelde bu erkeklerde oluyor. O zaman diyelim ki bu insan daha devamlı damla damla geliyor. O zaman namaz vakti girdiği an abdest alacak ve o an için namaz esnasında damlatsa bile o kişi o çişin damlamasıyla namazına devam edebilir. Bazen bazı hastaları ziyaret ediyoruz hastanede. Soruyoruz mesela, inşallah namazına devam ediyorsun diye. Diyor ki amca, abi veya neyse artık diliyle bazı herkes bir değişik hitabı var. Diyor ki mesela hayır abi valla ben diyor namaz kılmıyorum diyor. Niçin? Diyor ki devamlı benden çiş geliyor veyahut da diyor belki devamlı veyahut da arkamdan diyor necaset geliyor. Onun için ben diyor namaz kılmıyorum. Ve bu şekilde bazı Müslümanlar, daha doğrusu nice Müslümanlar, yani Allah'ın istisna ettiği şuurlu Müslümanlar müstesna, genelde Müslümanların çoğu hastanelere düştükleri zaman veyahut da hasta oldukları zaman namazı terk ediyorlar. Ve onlara sorduğun zaman ya diyecek ki ben abdest alamıyorum, gücüm yok, veyahut da diyecek ki devamlı benden pislik geliyor önden veyahut da arkadan, onun için namaz kılmıyorum. Oysa ki bizim dinimiz kolaylık dinidir. Yani o necaset arkasından devamlı geliyorsa, damla damla geliyorsa bile o halde ne yapabilir? Namazını kılabilir. Tamam mı? Özellikle yatakta olup hiç kimse ona yardım etmiyorsa, o an için altında kendisi, kendi altında bile pislik yapıyorsa ve namaz vakti geldiği zaman o halde, o şekilde namaz kılabilir ve namazı terk edemez kesinlikle. Tamam mı? Ha, o zaman bu gibi hastalıklara yakalanan Müslümanlar tek kelimeyle bu gibi şeyleri özür olarak göstererek namazlarından vazgeçmeyecekler. Yok, eğer bunu temizleyebiliyorlarsa o zaman mutlak manada namaz kılmak istediği zaman bu gibi necasetlerden temiz olması gerekiyor. Hayvan eti yenmeyen hayvanların dışkısı, erkeklerin ve yani veyahut da insanların dışkısı ve kadınlardan gelen hayız veyahut da nifas kanı, bunlardan mutlak manada ne olmak lazım? Temiz olmak lazım. Sorular alalım hocam. Efendim? Sıramız bitti, soruları alalım. Dur bir dakika. Bunu bitirelim üstad. Konuyu bitirelim. 5-10 dakika sadece. Burada sorular var. Tamam. Zaten kayıp. 5 dakika olduk şu. Ama taharatul mahal, yani el mekan. Taharatul mekan ey mekanın temiz, yerin temiz olması gerektiği şey nedir? Burada Allah Celle Celaluhu Bakara suresinin 125. ayetinde diyor ki: "Vaahidna ila İbrahim ve İsmail" diyor. "En tahhira beyti lit-taifin ve'l-akifin ve'r-ruk'a's sucud." Bakara suresinin 125. ayet. Burada Allah Celle Celaluhu وَعَهِدْنَا اَيْ اَمَرْنَا اِلَى اِبْرَاهِيمْ وَاِسْمَعِيلِ Biz diyor Allah Celle Celaluhu İbrahim ve İsmail Aleyhisselatü Vesselam'a diyor şu emri verdik: اَنْ تَحْهِرْ بَيْتِيَ لِلْطَائِف۪ينَ Ey evimi tavaf edecek Müslümanlara, tamam mı, putlardan, necasetten tertemiz tutun. وَالْعَاكِف۪ينَ Ey itikafa girenler, yani ibadetin itikafına girenler. Ve rükka'i sucud ve ruku ve sucud yapanlar. Ey bunlar için ne yapmanız gerekiyor? Allah Celle diyor İbrahim İsmail'e, diyor ki o yeri Müslümanlar için ne yapınız? Temiz tutun. Buradaki temiz tutun derken toz, topraktan, bu gibi şeylerden değil. Necasetten. Ve biliyorsunuz ki Aleyhisselatü Vesselam döneminde bazı şahıslar deve üzerinde Kabe'nin etrafında tavaf ediyorlardı. Ve deve bazen orada dışkısını atıyor. Veyahut da orada çişini yapabiliyor. Çünkü bu devedir yani, insan gibi değil ki tutacak. Biliyorsunuz hayvanlar dışkısı çişi geldiği zaman hemen bırakıyor. Tıpkı küçük çocuklar gibi. Küçük çocuk çişi geldiği zaman tutmasını bilmediği için hemen iniyor. Öyle değil mi? Veyahut da Allah her Müslümanı bu gibi hastalıklardan korusun. Veyahut da bu gibi hastalıklara yakalanan bazı Müslümanlar, daha doğrusu daha bazı insanlar, bu yani ister dışkı olsun ister çişten olsun, o an için mesela geldiği zaman tutamıyor yani iniyor. Ha? Burada tavaf ettikleri yerde dikkat ediyorsanız deve çiş yapıyor. Çiş yaptıktan sonra da kuruyor ve millet orada namaz kılıyordu. Eğer devenin çişi veyahut da dışkısı necis olmuş olsaydı, deve ile Kabe'nin etrafında tavaf etmeyi aleyhissalatü vesselam cevaz verecek miydi? Tabii ki vermezdi. Tamam mı? Ha, o zaman burada anlaşılıyor ki necaset nedir? İnsan dışkısı, tamam mı? Veyahut da kadından inen hayız kanı veyahut da nifas kanı. Bir de eti yenmeyen hayvanların. Evet. İkincisi ise diyor et-taharatul hükmiye. Hükmü yönden olan taharet nedir? Diyor ki emmel edilletu minessünne, sünnetten olan delil şudur. Vücubu tahareti lissalâh. Ey namaz için taharet şarttır. Ve diyor ki aleyhissalatü vesselam İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla zikrettikleri hadiste diyor ki la tuqbalu salate ahadikum iza ahdafa hatta yetevadda. Tamam mı? Ey biriniz abdesti bozulduğu zaman abdest almadan kesinlikle ne yapmaz? Abdest almadığı müddetçe namaz kılmak onun için caiz değildir. Hey, o zaman abdesti bozulan bir kişiyi mutlak manada abdest alması gerekiyor. Eğer su varsa, su yoksa ikinci şıkka hemen aktarılıyor. Nedir? Teyemmüm. Diğer hadiste ise yine İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste diyor ki la tukbelu salatun bi gayri tuhur. Tamam mı? Ey taharetsiz, buradaki bir gayri tuhur, ey abdestsiz, hiçbir zaman abdestsiz bir şekilde namaz kabul olunmaz. Yani Allah, bir kişi kalkıp abdestsiz namaz kılarsa namazı caiz değildir. Peki bir kişi kafir ise, müşrik ise, abdest alsa, bütün necasetlerden temiz olsa, namaz kılarsa namazı sahih midir? Değildir. Niçin? Çünkü Müslüman değil. Yani hükmen bu adam müşriktir veyahut da kafirdir. Hissen değil, dikkat ediniz. Evet. Bir de diğer hadiste İmam Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste diyor ki miftahus salati at-tuhur. Namazın başlangıcı veyahut da ilk kapısı nedir? Abdest. At-tuhur ey abdesttir. Ve tahrimuha et-tekbir. Tahrimuhu ne demek, neyi kastediyor? Tekbiratul ihram. Tekbiratul ihram. Ve tahrimuha ettekbir, yani namaz. Ve tahliluha etteslim. O zaman namaz kılmak isteyen bir kişi ilk önce abdest alması gerekiyor. Bu şarttır. Tekbiratul ihram nedir? Rükündür. Evet. Tekbiratul ihram rükündür. İnşallah bu şartlar bittikten sonra rükünlerde bunu göreceğiz. Ondan sonra üçüncüsü ve tahliluha etteslim. Ve üçüncüsü selam vermektir. Ve selam meselesini biz geçen anlatmıştık. Biliyorsunuz selam, bazı alimler demişler ki selam rükündür. Bazı alimler demişler ki selam vaciptir. Bazı alimler demişler ki selam sünnettir. Hanefiler rahimahumullah diyorlar ki, bazıları diyorlar ki selam sünnettir. Bazıları diyorlar ki sağa selam vermek rükün değildir, vaciptir. Tamam mı? Hanbelilere göre ve Şafiilere göre selam nedir? Selam rükündür. Ve Hanbelilere göre her iki selam vaciptir, rükündür. Şafiilere göre sadece sağda bir selam vermek vaciptir, farzdır, ama ikincisine selam vermek sünnettir. Ve burada özellikle biz şu anda Suudi Arabistan'da Hanbeli bir bölgede olduğumuz için genelde imamlarımız nedir? Hanbelidir. Ve her ne kadar bize göre, yani sahih görüşe göre, biliyorsunuz sahih görüşe göre sadece sağa selam vermek yeterlidir. Yani ikincisi sünnettir. O zaman Hanbeli bir imama tabi olduğumuz zaman ikinci yere selam vermeden her ne kadar bize göre, sahih görüşe göre sağa selam vermek yeterlidir, yeterli oluyorsa da ikinciye selam vermeden kalkıp da biz sağa selam vermeyeceğiz. Bunu ben bazı selefi kardeşlerimizin bu anlayıştan dolayı hataya düştüler ve ben onlara izah etmiştim. Diyor ki madem ki sadece sağa selam vermek vaciptir, tamam mı? Doğrusu buysa, şimdi Hanbeli imama tabi olmuş. Hanbeli imam diyor sağa diyor ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hemen arkasında o da diyor ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Burada hataya düşmüş oluyor. Niçin? Çünkü tabi olduğumuz imam nedir? Tabi olduğumuz imam Hanbelidir. O zaman ne yapmamız gerekiyor? İkinci selamı vermesini bekleyeceğiz. İkinci selamı verdikten sonra biz sağa selam vereceğiz. Veyahut da ikinci, üçüncü rekatta yetiştiysek ikinci selamı vermeden biz üçüncü veyahut da ikinciye veyahut da dördüncü rekata kalkmayacağız. Kalkarsa o zaman namazımız eksik olmuş olur. Niçin? Çünkü biz Hanbeli bir imama tabiyiz. Ama Şafii bir imama veyahut da Hanefi bir imama tabiysek o zaman bir sakıncası yoktur. Yalnız burada Hanefilerin hataya düştüğü bir şey var. Hanefiler maalesef-i şerid, Ebu Hanife'nin mezhebi öyle değildir. Ama Ebu Hanife'nin mezhebine mensup olan cahil Müslümanlar bu gibi hataları veyahut da bu gibi potları kırıyorlar. İmam Esselamu Aleyküm diyor, onunla beraber Esselamu Aleyküm diyor. Ve bunu siz belki farkına varıyorsunuz. Mescitlerde cemaatle namaz kılındığı zaman imam diyor ki bir de bazı imamlar maalesef-i şedid, bazı imamlar uzun hava çekiyorlar selamda. Selam dalgalaştırarak adam belki bir saniye iki saniye mübarek hoca sağa selam verecek. Diğer cahil adam ne yapmış oluyor? Hem sağa hem sola da selam vermiş oluyor. Daha o adam birinci selamı bitirmeden arkasındaki adam birinciyi ve ikinciyi de selam. O adam bak hala birinci selamda o adam kalkmış kapıda yürüyor. Senin cemaatin cahil bir cemaat. Tamam mı? Sen cemaatine zaten vacipleri, rükünleri, şartları öğretmemişsin. Çünkü sen hep camiyi açıyorsun, namaz kılıyorsun, millet kalkmaz camiyi kapatıyorsun. Bir şey öğrettiğin yok. O zaman bu insanlar cahildir. O zaman ne yapman gerekiyor? Bu kadar uzun dalgalı veyahut da uzun hava çekerek selam vermeye gerek yok. Selam vermeye uzun dalgalı veyahut da uzun havalı selam vermek caiz olmadığı gibi bu imama tabi olan kişi de bu uzun hava çeken imama imamın bitirmesini bekleyecek. Yani onunla beraber selam aleyküm demeyecek. Bu çok hatalı. Niçin? Çünkü bu adam daha birinci selamı bitirmemiş ki. Bitirmediyse sen onunla beraber verdiği zaman o zaman sen bu şekilde namazın batıl olur, Allah korusun. Ama bu insanlar cahil oldukları için inşallah Allah Celle Celaluhu onları affeder ama cehaletlerini de gidermeleri üzerinde vaciptir. Hâzâ vallâhu a'lem ve sallallahu sellem ve bârek alâ nebiyyina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sellem ecmaîn. Sübhâneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse inşallah önümüzdeki derste satrul avreti konuşacağız inşallah. Kadın şunu takabilir mi? Altın gibi veya diğer süs eşyalara, ziynet eşyalarına. Sahih görüşe göre bir kadın istediği altın ziynetini takabilir. Ama bu altın ziynetini yabancı erkeklere göstermemek şartıyla. Örneğin sahih görüşe göre kulaklarına küpe takabilir. Boynuna bazı gerdanlıklar takabilir. Ellerine bilezik takabilir. Ayaklarına bazı bilezikler takabilir. Çünkü geçmişte Aleyhisselatü Vesselam döneminde bazı kadınlar ayaklarına bilezikler takıyordu. Veyahut da parmağına yüzük falan takabilir. İmam Elbani'nin görüşüne göre rahimeullah İmam Elbani bu gibi bazı zinet eşyalarını kadınlara caiz görmüyor. Ama İmam Elbani ustamız olup ustamız olmasına rağmen, yani ben acizane ne Elbaniciyim, ne de Üthmenci, ne de Binbazcı, ne de şu ne de bu. Ben acizane, yani hakkın etrafında dolaşan bir kişiyim. Yani ustadım her ne kadar bir meselede hata ettiyse ben ille de ona uymak mecburiyetinde değilim. Biz ustadlarımızın isabet ettikleri yerde onlara uyuyoruz. Hata ettikleri yerde onlara değil de hakka uyuyoruz. Ve İmam Elbani rahimahullah maalesef-i şedid bu görüşe varmış. Diyor ki el-muhallak kadına caiz değildir. Ama aleyhissalatü vesselam döneminde kadınlar bu muhallak denen altınları kullanıyordu. Ancak kulağına küpe taktığı zaman bu ne yapması gerekiyor? Dışarı çıkmak istediği zaman bu küpeler veyahut da boynuna gerdanlık, altından gerdanlık taktığı zaman bu gibi gerdanlıklar yabancı erkeklere göstermeyecek. Ama onun mahremi olan erkekler, örneğin babasına, kardeşine, yeğenine, amcasına, dayısına, bu gibi bunlara, dedesine, bunlara gösterebilir. Ama nikaha düşen erkeklere, amcası oğlu, dayısı oğlu, halası oğlu gibi şahıslara kesinlikle bu altın eşyasını onlara göstermek caiz değildir. Vallahu alem. Kadın kocasından Trabzon seti istiyor. Bunun kocası alalım. Trabzon seti çok kalın bileziklerden ve çok kalın boyun gerdanlığından oluşan bir set. Benim eşim istiyor, ben de çok gösteriş olur diye almıyorum böyle bir şey diyor. Yapabilir miyim? Israrla da istiyormuş. Çok pahalı. Bu da pahalıymış. Şimdi bu gibi altın, biliyorsunuz bazı kadınlar meclislere, toplumlara gittikleri zaman ve biliyorsunuz Türkiye'de nice kadınlar fakirlikten dolayı altın alıp takamıyorlar. Öyle değil mi? Evet. Ve bu gibi bazı kadınlar böyle bol bol altın takıp da bu gibi meclislere gittikleri zaman bazı kadınların kıskançlıklarına yakalanarak kendi kendine zarar verebilir. Veyahut da bu altınları takarken pahalı, değerli altın, çok altın taktığı zaman kendini diğer kadınlar üzerinde görüp de böbürlenerek bu gibi böbürlenmeye vesile olacaksa veyahut da kadınların ona nazar edip onu kıskanlıktan dolayı, çünkü biliyorsunuz ayn, yani nazar haktır. Onun için kişi elinden geldiği kadar nazardan çekinmesi gerekiyor. Eğer bu altınları, değerli, pahalı altını takıp da meclisler, kadınlar arasına girdiği zaman bazı kadınlar onu kıskanıp, tamam mı, onu kıskanacaklarsa en doğrusu bu gibi kadınlar arasına gittiği zaman bu gibi altınları kullanmaması lazım. Veyahut da bu gibi altınları takıp da kadınlar arasına gideceği zaman kendini böyle böbürlenecek, mesela böbürleniyorsa ve kendini daha başka kadınlar üzerinde görüyorsa, o zaman bu da kibirliğe gittiği için veyahut da riyakarlığa gittiği için yine bunları bu gibi toplumlarda veyahut da kadınlar arasında kullanmaması lazım. Ama kocasının yanında istediği şekilde ne yapabilir? İstediği şekilde altını kullanabilir. Madem ki kocası istiyor, yani evde, kocası eve geldiği zaman, kocası mesela yarım saat önce işten gelmeden kocasına süslenecek, en güzel elbisesini giyecek. Kadınların çoğu mutfak elbisesiyle kocalarını karşılıyorlar maalesef-i şedid. Kadınlar dışarıya çıkacakları zaman kaç defa aynaya bakıyorlar, yüzlerini sabunla yıkıyorlar, en cicili bicili eşarpları giyiyorlar, şudur budur, ondan sonra elbiseler derken, vay kadın sen bana mı ziynetleneceksin, dışarıdaki erkeklere mi yani? Sen kime ziynetleniyorsun? Ben eve geldiğim zaman yani pinti pinti kalıyor. Mutfak elbisesiyle, mutfak şervaliyle, efendim baş kundak gibi bağladığı, tamam mı? Halbuki bu doğru değildir. Çünkü bu erkek dışarı çıktığı zaman nice cicili bicili kadınlar var çarşılarda, şurada burada. Yani gözü dışarıda kalmaması için her erkek ister ki eve girdiği zaman kadını, hanımı ona karşı süslü olsun yani. Çünkü bu kadın da öyle ister. Kadın da ister ki kocası böyle temiz, devamlı temiz olsun. Erkek de ister ki hanımı bu konuda temiz olsun. Ve İbn Abbas radıyallahu ta'ala ve Mes'ud eve girecekleri zaman saçlarını, sakallarını falan ne yapıyorlardı? Tarıyorlardı ve ağızlarını misvakla temizliyorlardı. Aleyhissalatü vesselam devamlı eve gideceği zaman misvakı eline alıp ağzını temizliyordu aleyhissalatü vesselam. Ha o zaman erkek de karısına karşı cicili bicili olması gerekiyor. Kadın da karısına, kadın da kocasına karşı cicili bicili olması gerekiyor. Ey, kocası yarım saat önce işten gelmeden mutfak elbisesini çıkaracak. En güzel elbisesini, kocasının en çok hoşlandığı elbise hangisiyse ve orada bütün altınlarını boynuna, eline, şuraya, buraya hepsine taksın. Yüzüklerini ellerine taksın, saatini taksın mesela. Ondan sonra boynuna gerdanlığı taksın. Hepsini takabilir. Burada kocasına, madem ki kocası ille istiyor, o zaman bunu yapabilir. Ama dışarıya doğru dediğim tehlikeler varsa, burada en doğrusu kocasına itaat etmesi lazım, etmemesi lazım. Çünkü annelere, babalara, kocalara, alimlere şer'i şeylerde itaat farzdır. Tamam mı? Haram olan şeylerde hiç kimseye itaat yoktur. Onun için Aleyhisselam diyor ki la ta'ata li mahlukin fi masiyetillah bir rivayette fi masiyetil halik. Ey, isyan konusunda hiçbir yaratılmışa itaat yoktur. Hiçbir yaratılmışa. Ey, bu yaratılmış Resul bile olsa, alim bile olsa, anne baba bile olsa, koca da olsa, abi de olsa, amca da olsa, dayı da olsa, haram olan şeylerde kocaya itaat etmek yoktur. Ama dünya konusunda anneye babaya itaat etmek vaciptir. Din konusunda anneye babaya itaat etmek vacip değildir. Ey, bir baba bir anne dese ki oğlum bana alkollü içki getir bakkaldan, alıp getirmeyecek. Oğlum git bana bir paket sigara getir bakkaldan, gidip onu almayacak. Çünkü o sigarayı aldığı zaman babası içecek ve Allah Celle Celaluhu diyor ki güzel olan şeylerde, hayırlı olan şeylerde yardımlaşınız ama haram ve günah olan şeylerde yardımlaşmayınız. Dolayısıyla şer'i açıdan itaat farzdır ama haram olan şeylerde itaat farz değil. Bilakis onlara isyan etmek vaciptir. Vallahu alem. Bir de kolu kesiliyor hocam. Fazla altını taktığı zaman kolunu kesiyorlar. Ha, tabii yani daha o hani zaten bir Müslüman kadın zaten böyle çıplak çıplak altın giyip de dışarı çıkması zaten o gün kesinlikle caiz değil. Biz burada kadın bu gibi altın eşyalarını giyeceği zaman, dışarı çıkacağı zaman bu gibi altın eşyalar kapanması veyahut da kapatması şarttır. Ne? Bitti mi? Başka var mı soru? Selefi akideye mensubum. Mahmud Efendi tarikatından bir bey benimle evlenmek istiyor. Böyle bir evlilik bana problemler açar mı? Ne dersiniz? Tavsiyeniz nedir? Bir daha söyle. Kendisi Selefi Akide'ye mensupmuş. Mahmud Efendi'nin, cemaatinden de bir bey, bir adam kendisiyle evlenmek istiyormuş. Evet. Bu problem yapar mı diyor. Mahmud Hoca'nın biliyorsunuz akide yönden gerçekte problemleri var. Özellikle gaybla ilgili ve bizzat Emine Şenlik oğlunun kendi dergisinde, onun bir mektup diye bir dergisi var. Burada bazı arkadaşlar bana okuttular, bana gösterdiler. Bu Emine Şenlik oğlunun Mahmud Hoca'nın cemaatinden ayrılmanın sebeplerini o dergide dile getiriyor. Diyor ki bir gün bir kız arkadaşımla beraber kendi aramızda konuşuyoruz. İşte hocamız bir kız diyor ki yani hoca efendi gaybı biliyor. Emine Şenlik oğlu diyor ki gayb bilmek Allah'a mahsustur. Hiç kimse gaybı bilmez. O da diyor iddia ediyor. Diyor ki gaybı biliyor. Neticede tartışıyorlar böyle. En sonunda diyorlar ki o zaman hadi buyurun biz hoca efendiye gidelim. Ve gidiyorlar biliyorsunuz. Yani orada kadınların okudukları yerlerde onun mektebi var. Gidiyorlar onun yanına. Bunu bizzat Emine Şenlik oğlu mektup dergisinde bunu anlatıyor ve onlardan ayrılmanın sebebi de olduğu budur. Ve diyor ki gittik dedik ki efendim işte hocaya gidiyorlar yani Mahmud Hoca'ya. Efendim diyor işte biz arkadaşımızla bu meseleyi tartışırken konuşurken arkadaşım böyle söylüyor. Yani siz gaybı bildiğinizi iddia ediyor. Doğru mu? Yani siz gerçekten gaybı biliyorsunuz, biliyor musunuz? Ve diyor ki orada hoca efendi diyor orada suskun kaldı. Yani orada konuşmadı. Ve biliyorsunuz İkrar nedir? Sükût. Sükût ikrardandır. Yani sükut ettiyse o demek istiyor ki yani biliyorum demektir. Eğer böyle bir akideye sahipse bu kişi, bu evleneceği erkek, tamam mı? Allah korusun, eğer onu şirke düşürdüğü veyahut da düşürecek akidevi yönden bir problemi varsa onunla evlenmeyi ben şahsen tavsiye etmem. Yok, akidevi yönden onun bir problemi yoksa, sadece bidatları varsa, bu bidatlarından dolayı da bu hanımefendi ona diyecek ki seninle evlenmeyi, evlenme teklifini kabul edebilirim, bazı şartlarım var. Diyecek ki ben işte selefi akideye sahibim, tamam mı? Dolayısıyla senin de şu şu, eğer gerçekten o beyefendinin böyle bir bidatları varsa veyahut da böyle şirki bir akidesi varsa, Allah korusun, eğer şirki yönden bir problemi yoksa, tamam mı? Veyahut da bu gibi bidatları da yoksa, bir sakıncası yoktur zaten. Her ne kadar Mahmud Efendi'nin cemaatine mensupsa da, yani bu isim onu ne yapmıyor? Bu gibi şeylerden mani kılmıyor. Yok. Eğer gerçek, o zaman diyecek ki sen bu gibi bidatlardan vazgeçmeni istiyorum diyecek. Erhamukallah. Eğer desek ki mesela ben bu gibi bidatlardan vazgeçmek istemiyorum, o zaman bu bidatları kabul ederek, yani bu kadın hanımefendi bu bidatları kabul ederek bu beyefendiyle evlenmek istediği zaman, evlendikten sonra tahmin ediyorum bu gibi şeylerden dolayı aralarında devamlı problem olacak. Değil mi? Ve problem olduğu zaman, evlendikten sonra, bekareti gittikten sonra, yani kızlığı gittikten sonra kadın olmuş olacak. Olabilir ki bu gibi problemlerden dolayı boşanabilirler. O zaman bu genç yaşta, örneğin mesela 18-20 yaşındaysa, 25 yaşındaysa ve bir ay sonra, bir sene sonra boşandığı zaman, bu genç yaştayken gelip de bir genç onu istemeyecek. Belki de 50 yaşında, 60 yaşında birisi gelip isteyecek. O zaman kendi eliyle kendi kendine zarar vermiş olacak veyahut da kendi kendine zulmetmiş olacak. Bu gibi şartları onunla konuşur evlenmeden önce. Yani sen Müslümansın elhamdülillah, bilmiyor kadar, ama cemaatin şu şu şu problemleri var. Bu gibi problemler sende var mıdır, yok mudur? Bizzat ondan sonra ona soracak. Ve bu problemlerin olmadığına dair akitte yazılması gerekiyor. Veyahut da bu gibi problemler varsa, yani evlendikten sonra, evlilikten sonra bu gibi problemlerin varsa, ey seni şirke götürecek akidevi yönden veyahut da bidatlara, o zaman ben boşanırım diye ne yapar? Boşanma hakkımı isteyeceğim diye akitte yazdıracak. Evlendikten sonra bu gibi şeyler yazıldıktan sonra kendisi de yok derse ve ondan sonra çıkıyorsa bu gibi şeyler, bu gibi problemler, sonradan bakıyoruz ki valla vardır, o zaman ne yapması gerekiyor? Boşanması gerekiyor. Çünkü ehli sünnet vel cemaatin inancına göre biliyorsunuz, müşriklerle, kafirlerle evlenmek caiz değildir. Ama bidatı onu küfre ve şirke götürmeyecekse evlenmek caizdir, ama en doğrusu bu gibi bidatlardan vazgeçtikten sonra onunla evlenmesi en doğrusudur. Vallahu alem. Son soruyu alalım. Namaz kılmayanlara kız verilir mi? Tekrar sor abi. Sana, tekrar. Namaz kılmayanlara kız verilir mi? Biz namaz meselesini bundan önceki derslerimizde elhamdülillah kaç ders yaptık bu konuda? 11 abi. Namaz 10 artık, yani o civar, yani ondan fazla bir 10 halkamız oldu namaz meselesinde. Hani namazın terki küfür müdür değil midir? Bazı alimlere göre namazın terki küfürdür, kişiyi dininden çıkarıyor. Cumhura göre namazın terki büyük küfür ve büyük şirk olmadığı müddetçe dininden çıkarmıyor. Onun için, tamam mı, en doğrusu ve en efdalı, her ne kadar o namazı terk eden kişi her ne kadar kafir değilse, müşrik değilse, tamam mı, çünkü namazdan dolayı söylüyoruz, yani her ne kadar sahih görüşe göre namazın terkinden dolayı kafir olmuyorsa veyahut da dinden çıkmıyorsa da, en efdalı namazlı, niyazlı bir kız veyahut da namazlı niyazlı bir baba kızı namazlı niyazlı kızını namazsız bir adamla evlendirmemesidir. Bu en eftalıdır. Zaten Hanbelilere göre kesinlikle kafir olduğu için onunla evlenmek zaten kesinlikle caiz değildir. Ama sahih görüşe göre dini yönden bununla evlenebilir, caizdir ama evlenmemesi daha doğrudur. Niçin? Çünkü olabilir ki bu adam namaz kılmadığından dolayı yarın öbür gün karısını bile namazından vazgeçtirebilir. Çünkü erkekler kadınlar üzerinde hakimdir. Ve icabında bu erkek bu kadına baskı yapar. Namaz kılmayacaksın der. Ve bu namaz kılmayacaksın dediği zaman aralarında bir problem olacak. O zaman ne olacak? Bu da namazından vazgeçmeyecek derken bu gibi problem boşanmalarına sebep olacak. Yok, boşanmadan önce evlenmeyelim daha iyidir. Eğer evlenip de sonra boşanacaksak ne faydası var? Öyle değil mi? O zaman her Müslüman babaya nasihatim ve her Müslüman kıza nasihatim, namazsız bir erkekle, bir kadının bir erkekle evlenmemesi ve namazsız bir kadınla bir erkeğin evlenmemesidir. Yani her ne kadar caizse de bu gibi iki cinsin birbirleriyle evlenmemesi en doğru ve en faziletlidir. Vallahu a'lem. Subhanakallahumma bihamdik. Bu kadar hocam. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Cezakallahu khair. Şu gayetli. Çünkü o namaz ortamı kalkıyor yani. Bir erkekte veya kadında bu eksiklik olduğu zaman. Ben acizane bazen yeri geldiği zaman da acizane devamlı değiniyorum. Yani diyorum ki yani her Müslüman şuurlu değildir. Adam bilgilidir, kültürlüdür, efendim okumuştur falan filan ama şuurlu değildir. Örneğin haramları ve haramları hepsini, helalları ve haramları biliyor. Ama şuurlu olmadığı için hiç dikkat etmiyor ve hepsini de irtikab ediyor. Onun için şuurlu olmak gerçekten çok güzel bir şey olduğu gibi herkes de maalesef şiddet şuurlu. Neyi izleyecektim hocam? Bak baba namazlı, niyazlı, dindar falan ama şuurlu değildir. E nasıl şuurlu değildir? Nasıl olur da sen maddi, bak dikkat et maddi yönden. Sen nasıl olur da madem ki böyle dindar bir adam nasıl olur da maddi yönünü ağır basarak kalkıp da bu namazlı, niyazlı, şuurlu bir kızı böyle bir adama verirsin? Yarın öbür gün Allah korusun bu kadın mesela örneğin diyelim ki sefere gidiyor bizzat evde. Örneğin yatakta yatıyorlar. Fecir namazı vakti geldi. Kadın kalktı, namaz kılar. Nereye gidiyorsun? Adam sarıyor mesela. Nereye gidiyorsun? Namaz kılacağız. Ya şimdi namaz vakti mi diyor şu anda? Yani şu anda yani şu vakit diyor. Şu sahnenin. Yok inan ki bak bu ben olan şeyleri konuşuyorum. Bizzat yani bu gibi sorular soruluyor bana. Ve yani adam bırakmıyor. Bazen kadın bırakmıyor, bazen erkek bırakmıyor. Yani ya, nasıl sen kızını böyle bir erkeğe verirsin? Allah korusun bu adam senin kızına bile namazı terk ettirecek. Dünyaya rızkı veren Allah Celle Celaluhu. Sen Allah'tan korkarak tamam mı? Kızını bu gibi şeylerden vazgeçtirirsen yarın öbür gün Allah'ın izniyle Allah Celle Celaluhu bu kıza daha iyi bir kapı açar. Hani Allah Celle diyor ya. Ve men yettakillah yec'al lehu mahraca ve yerzukuhu min haythu la yahtasib. Kim hakkıyla Allah'tan korkarak Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınırsa Allah Celle Celaluhu o kişiye hiç tahmin etmediği yerden ona bir rızık kapısı açar ve oradan onu rızıklandırır. Neyse lan adamı sorun. Hani Nurettin ney? Fethullah hani bir Nurettin çıkar ne bize sakkolu o sakkolu. Nurettin Berem. Nurettin Berem. Ben de yiyeceğim. Bismillah. Nurettin Berem.